naka dara dafa fenn ñu dafa yàgg boobu kooku muyut atay muy fa yus saxu xabla duxooli fa yus butu baadahu bi sadaqil misli aw bi muhayyanin wala ci lañu ràññeele bàyyi leen li aji sori ka xuraasaana mel ni xuraasaana minal andalusi ci andalus nee na bu fekkee ni lam koy cane day jëmm ji ràññi ko waaye dafa sori nga xam ne bu ñu waxee da jugoo cane ko ko it bala moo dem ba àgg ci ba gis ko diggante bi mën na fay soppi ko ndax diggante bi daa soree xam nga yooyu jamono moom daa fekkan bàyyi ko fi dem fa lu yombut waaye xam nga ne léegi moom daanaka adduna bi fépp benn béréb na jógee fii dem fa yomb na lool kon xëy na bu doon ci jamono yi ñu ci amaat beneen gis-gis waaye dañu mel ne ñu nekk ci Khurasan ci goxub Irak ak Irak Khurasan foofu la su ko defee ak Andalus ci Espagne ñu jamono diggante bi dañoo sore woon dañu noonu daw ñu nangu lam koy cane nekk ci benn béréb ci yooyu yaar nga xam ne bala ñu faag rek góotul faaw mu sottiku donte xamoon nañ ko mbaa gisoon nañ ko di mënet noonu ndax diggante boobu soreeg ñu koree te naqaree la mboobu wa jaa sa dagal nag kam misra lu toll ne soruwaayu misra minal madinati ci madina maanaam lam koy cane bu fekkee jëmm ji ràññi ko la mel ni suuf la mbaa leneen nëkku xiit waaye soruwaay ba soruwaay bu digg doomu rek la digg doomu moom la bëgg a misaale diggante misra ak madina kon nee na moom dana baax kon duusu ko bañ ci sartum nag in waqa alxaqdu matlaxan maanaam dañu may noonu te bañ caa waxante naa faaw bi wóotee moom mbaa dara def may ko noonu rek bàyyi aw bi sarti duxoo li baax da xabdu yi mbaa boobu buñ dee sart ak yëpp ñu ne kon balaa jëkkër jëw wóotee moom mu dem ba mëpp loolee mu ko cane te ne ko yi ndax xoolal mu ca teg mooy laa bi sarti duxoo li bu caagee ni ci sart bu wóot ga xablu xoo ci njëkk ñoom ga maanaam li mu koy cane lu ràññiku la loo xam ne ab soruwaayam demeewul noonu soruwaay bi digg doomu rek la ñu wax ne kon gant nañ ko mu ne waaye buñ ca sartee ne góor gi day wéet ak soxna si laata soxna si jot ca loolee mu koy cane du baaxate moo tax nañ nopp rek ca dañuy maye mbaa ñu sart boog ne balaa wéet ak moom mu jot ci waaye bu ñu sartee ne day wéet ak moom baag la mu ne xëccaa jot na waaw kooku moom gis ko nangu xanaa indil xariban day aju jege jiddan lool maanaam nag bu fekkee loolee ràññi ko te téewuñ fa ñu mayee suriit doxum ñaari fan la ko misaale ka yow may kooku fa yas yow an nikaahu bii walaw surita ab duxoolu xabla xoo ne kooku moom buñu sàrtoon ne góor gi dañuy teg soxna si balaa soxna see jot loola waaye loola jege na si moom nekk fi waaye jege na si kon dara du ca nekk wa haasa in yusifa aw sabaqat ru'yatuhu wa illaa falaa xilaafa fi fasaadihi ne loolu day fekk nag loolee nga xam ne moom la koy cane te sorwu fa ñu masan koo gis mbaa ñu meloo ko ba xam ne mën a jàpp meloo loolu du baax bu ne du baax nag fa yuf saxu xabla duxooli fa yam di bax daxoo bi fa daaxil mis ne wa daminat ko jigéen ji gàddu na can nga bax dal xabli ci gannaaw ngëb ga in faata ndem raw na maanaam daa wax ne can dañ koo xaw muroo léegi njaay boo leen xeeti sëy yi mu la wax nga xam ne sëy yoon gàntal la maye kese ga du tax jigéen ji moomaguñ can gi waaye nga téyel bu fekkee xas na ko jël nag fekkee xas na ko jël moom léegi xam ne li moo ko garanti la ko dara dox can gi loolu dafa yàgg boobu kooku muyut atay muy fa yus saxu xabla duxooli fa yus butu baadahoo bi sadaqil misli aw bi muhayyanin wala ci lañu ràññeele bàyyi leen li aji sori ka Khurasaana mel ni Khurasaana minal andalusi ci andalus nee na bu fekkee ni lam koy cane day jëmm ji ràññi ko waaye dafa sori nga xam ne bu ñu waxee da jugoo cane ko ko it bala moo dem ba àgg ci ba gis ko diggante bi mën na fay soppi ko ndax diggante bi daa soree xam nga yooyu jamono moom daa fekkan bàyyi ko fi dem fa lu yombut waaye xam nga ne léegi moom daanaka adduna bi fépp benn béréb la jógee fii dem fa yomb na lool kon xëy na bu doon ci jamono yi ñu ci amaat beneen gis-gis waaye dañu mel ne ñu nekk ci Khurasan ci goxub Irak ak Irak Khurasan foofu la su ko defee ak Andalus ci Espagne ñu jamono diggante bi dañoo sore woon dañu noonu daw ñu nangu lam koy tane nek ci benn bëruf yooyu yaar. Daal ñu bala ñu faag rek góotul faaw mu sottu ko, donte xamoon nañ ko mbaa gisoon nañ ko dimalet noonu ndax diggante woo soreeg njoreeg naqareega mboo. Wajaa sa dagal nag ka misra lu toll ne soriwaayu misra minal madinati ci madina. Maanaam lam koy tane bu fekkee jëmm ji ràññi ko la mel ne suuf la mbaa leneen nekku xóot, waaye soriwaay ba soriwaay bu digg doomu rek la, digg doomu moom la bëgg a misaali diggante misra ak madina. Kon nee na moom dana baax, kon déesu ko bañ. Ci sartum nag in waqa alxaqdu matlaxan, maanaam dañu may noonu te bañ caa waxante naa faaw bu wóoteg moom mbaa dara, jëkk may ko noonu rek bàyyi. Aw bi charte duxoo li baax da xabdu yi mbaa boobu buñ dee sart ak wóot, ñu ne kon balaa jëkkër joo wóoteg moom mu dem ba mëpp loolee mu ko cane te ne ko yi. Ndax xoolal lee mu ca teg mooy laa bi charte duxoo li bu caajee ni ci sart bu wóot ga xabdu xóot njëkk moom ga. Maanaam lim koy cane lu ràññiku la loo xam ne ab soriwaay ndimul noonu, soriwaay bi digg doomu rek la, ñu wax ne kon gant nañ ko. Mu ne waaye buñ ca sartee ne góor bi day wóoteg soxna si laata soxna si jot ca loolee mu koy cane du baaxate. Moo tax nañ nopp rek ca dañuy maye mbaa ñu sart boog ne balaa wóoteg moom mu jot ci. Waaye bu ñu sartee ne day wóoteg moom baagal mu ne wóotee jot na, waaye kooku moom gis ko na ma. Xanaa indil xariba ndaw aji jege jiddan lool, maanaam nag bu fekkee loolee ràññi ko te téewul sa ñu mayee soriwut doxum ñaari fan ne ko misaale ka yow may ni kooku fa yasiw an nikaahu bii wala sorita ak duxoolu xablaxoo. Ne kooku moom buñu sàrtoon ne góor bi dañuy teg soxna si balaa soxna see jot loola, waaye loolu jege na si moom nekk fi waaye jege na si, kon dara du ci nekk. Wa haasa in yusifa aw sabaqat ru'yatuhu wa illaa fala xilaafa fi fasaadihi. Neewal day fekk nag loolee nga xam ne moom la koy cameti soriwu fa ñu masan koo gis mbaa ñu melo ko ba xam ne mën a jàpp meloo bu loolu du baax. Bu ne du baax nag fa yëf saxu xabla duxoo ni fa yam di bax daxoo bi sa daaxi yëf ne. Wa daminat ko jigéen ji gàdduna can nga bax dal xabli ci gannaaw ngëb ga in faata ndem raw na. Anaam daa wax ne can nañ koo xawam muróoneeg njaay. Mboolem xeeti sëw yi mu la wax nga xam ne sëw yoon gàntal la maye kese ga tax jigéen gi moo maguñ can gi. Waaye nga téyam bu fekkee xas na ko jël nag, fekkee xas na ko jël moom léegi xamul ne moo ko garanti. Léegi bu fekkee ne sëw bi tas na yoon tas na ko, moom sëw bi yàqu boobu yoon tas na ko te wóot amagut, te can gi mu jëloon ba téye ko moom jigéen bi mu ci loxoom dara sikku ji dara rawul deful dara maye waatu ko dara xew gi. Kon day delloo can ga noonu rek, nga xam ne nga wóot amul noonu moomul can gi, kon da koy delloo noonu. Am sara bi wax naa fa yuf saxu an nikaahu qablul jinaayi wa taraddu as sadaqa in lam yaxut. Waaye nag waxi wa baxoo day delloo ak wortam min qiimatin aw mislin in faata as sadaqu bi yadiha bi xawaalati suuqin fa aala. Maanaam ndogam jigéen ji nee na yoon nee na sëy bi baaxut xasam na jël can gi ba sàkkal ku taxe mbaa sàkkalu ku taxe, waaye muy tax dara raw mel ne lam daa jar jëlatu ko ñu xawaalatu suuq mbaa yi ko des am na ko. Kon su boobaa mën naa wax ci njaay rek du delloo jëmm can ga. Kon xayma ja lay delloo, kon day delloo xayma ja, bu delloo ñu xayma nañ ñam xar mbaa rajo mbaa oto, bu delloo xam ne mu ngi natt la mbaa lu ñuy peese mbaa lu ñuy wëññi nag mën a taarlu tool noonu mbaa peese lu tool noonu mbaa wëññi tool noonu joxe. Ko defee nag saraaba jàll ne wa in banaa biha raddat as sadaqa al mamnuuha aw xiwa baxoo war a jaxat bi sadaqi misliha wa mada an nikaahu. Ne ne yi ñu la wax yëpp nga xam ne moom la yàq sëydu can dong la ñu rek muy atti bi wax nañ ne léegi buñ ko tasee ci njëkk yi fekkee nag fekk na wóot am ba noppi nag lañ ko njëkk na jox moom jigéen ji muy can gu ñu aaye dagal mu ngi fi ne ko delloo mbaa mu delloo ak weccam mbaa mu delloo lu ko wott ba noppi nag moom ñu wax ko sadaqu mis bi ñoom lay doon dagam jot nañu wéete moom. Wa haasa fil faasidi li sadaqihi aw xaqdihi wa akara xalalam fi sadaqi wa amal fasid li haqqihi wa lam yu'athir qalalan fi sadaqi ka nikahi al muhrimi wa inkahiha nafsaha bila waliyin fadama min sadaqihi minha li mujarrad haqqihi ka sahih lolu yimu la wax moy sey do xam la ko taxa yaq moy jëmm ci nga mba jëmm maye ga sax moko taxa yaq waye ku set nang ko maye dana am joxe ci ci nga wa way sey do xam ni legi jëmm maye da ko taxa yaq te dara wonu joxe te ci nga ning ko misali ka nikahi muhrim wa in kahiha nafsaha bil awli koku mom neena dañu maye rek ci safa mu dal melni jigen ji mom la ci nga xam ni moko garanti bu ta dara xewon mom la ci xewon tax mu nek sawih in halaka bi bayyinati aw kana la yuhabu hali wa illa famin allazi bi yadihi aw bi maghzubin wala ci mu ngi daan jël halima hulu xam nañ ko ñom ñaar manam batay day jall ci nga xam lu bax ku fekke ni ci ngi gor gi tane da ko nango ci doole te xam nako jigen gi koy tane xam nako ñaan ñep ñoko bëgg xam mo xam dañ ko xam xam lañ haq bi aw halahu mo xam la tamuy maye lañ ko xam ba bañ maye lañ ko xam ñu ci mëna doon mom lu bax ni dukhuli hima hala isqati sadaq fa mëna ko ñoom dañu jiblu seen tey bi tan bañ ci am ndax dañu yofi jambru lañ tan am ñu yoon dana ko delo borom bu ko até kon fa yef saw xam lañ binaay momit wala ndi ba'dahu bi sadaq misli la ahaduhuma wa hum yabu kenn ci ñoom ñaar fekke li ñu tane mu ñu daal ñu jël ci jaamur waye kenn ke ko xam kenn ki xamu manam jëkke jëk ci koy jigen ji kenn ko joxam ak kum ci mëngoon rek bo kenn ko ubbulé mu dali baax mu lay wax na sawan kan al halim al zawj aw zawjata li annahu laysa fi dukhul ala isqati mahri da ngam kenn ki xamu ne li mu ñu daal jël rek kon lañ ko bañan amu ci mu ko nuru mu wacc ci tan gi kuno isa ukhifa al mahzub fa tarjimu ala zawji bi khaynatihi aw mislihi lolé mu ko tané tan dané ko ci jambour rek bisu ko nango delo jambour ba jigen gi daldi fay gor gi lu taw ni lolé fekke mislihi la ba khayma bu fekke mu qawam la aw bi ci maahi ni wala ci tasak sidi mahabbahi andal jaay manam jëmmi ni waxe alali sey bi dañ ca lekkale jaay wala ñu lekkale ci xarbu wala qiradu wala sharigatu wala jahalatu wala sarfu wëccat wala musaqatu yoy nga xamni kenn suñu leena boole dal ci benn pass pass tay ci boole kenn nak may ak sey rek lekkale nga xamni mo mënu ñoo taggo rek su boba mu yaq motax farabuni fa huwa fasidun fa yufsahu qabla al-bina'i wa yasbutu ba'dahu bi sadaq al-mithli wa hulila al-fasad bil-jahl bima yakhussu al-burha wa bi tanafi ahkamihima ñu lay ba taxne buñ ko buñ doone ñay ak ak sey bi ba kenn ci manam ba sey bi kenn ci sey bi yako moy dañu wax ni yo jamono day nañu buñ xamati la ci waluk alali seyde ak la ci waluk ngeug gem ci jaay ma yoyu ak ci ni ate dafa daxonté fa inna nikaha mabniyun ala al mukaramati wa ghayruhu mabniyun ala al mushahati ko defé nak wa sawa'an sunni yal nikahi ma yakhussu am la buñ ko seet ba xam waxal ni nangam mo ci fete wo alali seyde nangam mo ci fete wo ngeul di don tara ñal ñol du ko tax ba wax nak rek ñu nekk ñu ñaar sabuna jall ni fa in fata al mabihu faqat qabla al bina'i bi hawalati suqin aw ghayriha fa fihi al qimatu fa in bana sabata al nikahu bi sadaqi mislihi wal bay'u bi qimati al mabihi wa in lam yahsul fihi mufawwidun li tabahiyatihi lin nikahi al maqsudi wa yulghazu bihi fa yuqalu bay'un fasidun yamdi bil qimati bila mufawwidin kadarin niki ak keur dafa ha go xamne jinn nako huwa mom aw abuha wala bayam day misal bi nga xamene dañu boole cyan gi akuk jaay ñu bokku tase ci ben contrat mu misale ko bu fekkone mom jeuker ci ci bopam mo jaay soxna ci ak keur ba nopi jaay ko ko ñeeg go xamne warna ëpp fofa waye da ko yamale fofa rek ngir len la fete cyan ga melne mu jaay ko keur ci téméré dinar te fekk na keur ga ñepp xamna ne jëgam wess na mom téméré dinar waye dañu jublu téméré dinar yi bu ko soxna ci joxé moy doon walu njaay ga la nga xamne mom la keur gi uppé téméré dinar nak moy doon walu cyan ga su baba kon yar yep tassena kon fa bahdu dari muqabilun lil hismati wa haqduhu nikahun wa ba'daha fi muqabalati al mi'ati wa haqduha bay'un kon fa qad ijtama'a an nikahu wal bay'u fi haqdin wahidin fa fasada aw abu haji nak moy tay soxna ci ci bopam wala ku melni kilifam aw abu ha da wax bayam rek way kilifam gu man don baxna budé soxna ci tam baxna tay mom budé kilifa gi wala budé soxna ci momom kër gi waye nak ñu joxé ko ki wut soxna lo xamné li kër ga waru ko jar mukk mukk cher na lol bop waye la ko war la ñoo bëgg rek len la nga xamné mom la gëna séré fété ci cyan gi la yalla ci kër ga rek nak don jëgu kër ga su baba itam xam nga ne yar yep tassé na ci moy len la ak cyan la len la jëgge ko waral moy aw dafa ha abuha ay abu zawjati aw hiya li zawji fi muqabalati mi'atin min malihi lidari wal ismati wa ba'du al mi'ati lil ismati wa haqduhu nikahun wa ba'duha lidari wa haqduhu bay'un faqad ijtamaha fi haqdin wahidin do jaasa dagal na tafek seet jaay dagal na yaa tafek min abu tuke ci bay ba manam ni abu tuke ci bay ba fi tafu bi ci gude nikahu tawhid ni abu gudi ci ab tak aye giñu aye won boole jaay ak maye ak sey ci ben contrat la wax ne bu fekke nak legi sey ba dañ koy def nikahu tahwid su baba kon dana dagan ka an yaqula bi'atuka dari bi mi'atin wa zawwajtuka bunati tahwidan boné ko jaay na la sa kër gi ci témèr may na la it sama dom bu jigen may go xamné nak gannaaw la ni wax na cyan ngay tollu waye may ak tahwid rek la ak joyal la moy duñ wax cyan gi nim tollo gu gannaaw ba lañ koy wax gis nga rek kon dañu lekkale jaay gi kër gi ci témèr ak may ak dom bu jigen bi waye gis nga ne may gi tahwid lay doon duñ wax guñ cyan gi gannaaw ba lañ dogal na cyan ngay tollu lolu wax ni mom dagan na fahimal jawaz ibn rushdin min qawl ibn al-qasim law qala tazawwaj binti walaka hadhihi ad-dar fajaisun falaysat hadhihi surat al-musannif li anna hadhihi jaisatun walaw lam yusdiqha az-zawj illa hadhihi ad-dar nena ibn al-qasim da waxane bu nit newon kenen takal sa dom bu jigen bi te su boba ya mom keur gi xam kon lol day mel ak may la da nek kon bo takke sama dom bu jigen bi may na la keur gi lol kon xam nga da waru ci nek su nexe koko sax mu nangu keur ga ba nopi walbatiku cene ko koke ñukoy may mi dom bu jigen ba lol mom dara neku ci motax mu ne ibnu rusd mom da defé ne wax ibnu qasim ji dafa lalantek li nga wessu legi ci bi atuka dari bi mi'atin wa zawwaj tukabnati tahwidan fek na yoy yar melne ne amuñu genn joté wa jamhum ra'atayni dagan na bolé ñaari jigen sama yo tuddu na cyan lahuma ñel ñu ñaar ñep aw li ihdahuma wala ñel cyan ci ñom ñaar manam da wax ni manas la mayndo ci genn may ñaar mba ñet mba ci ñent ñu mayndo li ñep mayndo la ñaari soxna mba ñet mba ñent ci genn may ben pass pass nena mo xam ñepp nga waxal cyan mo xam nga waxal ñen ñi bayyi ñen ñi wala waxal lo ci kenn sax manam nga waxal leen ñen ñepp tan manam waxal lo ci kenn tan manam nga waxal ñen ñi bayyi ñen ñi lol dagan na waxal ndax dagan gogu rek moy sar tamul luñ cey set wa in sharata ak donte da sart tazawujul ukhra takku ko ja dess manam da ñu wax ni ñu wax ni dagan na mom duñ ca seet ba xam likki ga ñi likki ñaar ñaar yi soxna yi diko may mbañet dafa wax ni kat doole gi mënu ci ñak ñu ko doole mu bay neen mu sart ca doole ga manam nga xam ni bu lay amul lay doom ak mu ñakku ca sart ñoy mo dong bu tay lay wax rek dagan na aw wala bok in samma ndem tuddu na kay sadaqal misni ca nu kenn fofu qawlani ñaar yo xat nek manam jamono nga xamé ni dafa leena dikki wax ni ñu leen di mayando kat waye lolu mënta ñak bu fekke ni moy bu ñu bëgge may kenn ci baye kenn ci bañ faaw dañ koy boole xam dafa sartu mom tasawwud al ukhra koku daam ñu wax ni duñu lolu xasse am mom dañuy sart ñepp dal ñoom ñepp kenn ko ni sadaqul misli mba bok mu tudul kenn da sadaqul misli te kenn tam mañ ko tudul dara mbaabo mu bayyi ñaan ñepp mañ ca waxal kenn dara am ñu wax ni sa yu xese sart li kene ñoom ñaar mom ñu sartal ko ne ko da ngay waxal ñepp sadaqul misli mba boko waxale kenn ki da nga res nga bañ ko waxal dara mba nga bayyi leen dañ ca waxal kenn dara ñu a sart la ci mu doora dagan jëj wax ci ñoy ñoom fa in samma li kullin aqall minhu aw li wahidatin aqall minhu wal ukhra sadaqu mithliha aw tafdilan bu dekk ñoy falay jur ñoy ñoom nañu ñu fekkon da waxal kenn ku nekk lu mutul sadaqu mithli ba amna ci wax kenn ku waxal lu mutul sadaqu mithli donte amna ci kamé di waxal na ko lu ko maté tax mu baax mu ko lay tax mu baax moy tudal ñepp sadaqul misli ba tudal ko kenn ñu ci def mo nga mëne waxal dara ba bañ waxal kenn dara lu mat sadaqul misli lool rek moy baax waye ci kaw ñoom ñoom sa yo xamni amna ci kum tudal lu ye sadaqul misli dal na yaq ak lu mëna xew ci gannaaw manam ñett ana ñu xamni dal legi mu indi khilaf bi dal moy haythu samma li kulli wahidatin duna sabaq misliha aw samma li ihdahuma dunahu wal ukhra sabaq misliha aw nakahaha tahwida fa hadhihi suru al thalathu mahallu al khilaf etalamu dal mo indi qawlani ni manam ñoom ñepp kenn ku nekk waxal na la tan waye waxalu ci kenn lu mat sadaqul misli ben bok wala bok waxal na kenn ki sax lu mat sadaqul misli waye da waxal ka ja def te lam ko waxal yes ko yes sadaqul misli koku it du bax bu ci dess nak moy kana bu waxale kenn ki ne ko dama lay dafa yo taxu yid rek moy dama lay may rek waye duma la waxal dara kenn ka dawal beti waxal ko tan momit talam ko waxal yes sadaqul misli dal fu tudde na kenn ga lu yes sadaqul misli rek kana ba mom donte waxal na ka def lu ko mat mba mu waxal ka def ak taxuy di tam du ko taxa wax yetti anam yoy rek moy mahallul khilaf dafa ki tam nu boole ca shartu tasawwuj al ukhra mo tam du ko fatte lolu ci la moy tax khilaf bo am ci waye bu fekkon ni shartu ci won ni likki ñu ñen likki mën ta ñak fekke lolu du son ak shartu kon mom ñuti ñu wax lay du ci am wala yu'jibu di yemulo ibnu al-qasim nak jamhuhuma dole ñaari soxna yi genn cyan ni jëmlu ci jamhuhuma moy ñu tuddu genn cyan ni ñaari jigen ñu ko may seen cyan nangam la rek te duñ wax kenn ko nek la cey cyanam ñu ko may ñaari soxna mbaa ñett mbaa ñent jekki jekki ne lu mo ngi la ci joxe rek ñu seenu cyan waye taxaw na ñu ragneel ba xam ku nek lu ci walam wala yo ajibu du yewulo ibnu al-qasim ana mexu ko dal jamu ma bole ñaari jigen ci genn cyan te rañelu ku ne lu ci am muy walam إذ لا يعلم ما يخص كل واحدة منه وسواء كان في حقد واحد أو حقدين وسواء كانتا حرتين أو أمتين لمالك واحد أو لمالكين أو إحداهما حرة والأخرى أمة والأكثر لأب تنسخ حال التأويل نكنا تتاويل بالمنحيك آية بور والفصل أكتس قبله تنجكويت وصداخل مثل أكتنكم بحضة جناويت للكراهة دجاج المسيب للكراهة manam lu ñu ci mu dawal rek moy la yow djibuni bu la yowulo manam duma neex mu ngi am ñepp seen suñ ko degge ni la yow djibuni ji ak arama la goor ak ay la goor wër waye duksit ak arama la goor waye duksit nga xamne bu nek arama la goor bu ko teele nek sayyidna nonu te ñet amagut ak may kete la yon tas ko bu fekke du ko yon du yeg nak xass nañu yeb banati ak kon ñu far joxe ci nu kenn ni gëna néw nak ñoo wax ni ak sip ke sé dama aw taban mana wala lambo ifbatuhu sahalu cangi rafahu yëkëti sey ba moy tasuk sey ba su fekke ne cangi bu waxe ba jigen ji mom ko rek sey bi ci bop dal di tas cangu na non tam du baax mu misale ko kadafin habdiniki jëyuk ak jaam fi sadaqihi ci cianam manam melni jambu gor bi nikoy may soxna ba nopi def jambu gor bi ci bop muy jang nga xamni mom bu ko jigen jey mom rek sey bi dal tass ndax waxam ni kel mën ta bolé bu mu sey ak bu mu momel kon bu fekke jambu gor bi ci bop mu len def muy cianuk jigen ja bu ko mom fi safa rek sey bi dal tass ñu sara bi wax na fa iza sabata hadha nikahu وملكت الزوجة زوجها إن فسخ النكاح إذ من موانعه الملك فيفسخ قبل البناء ولا شيء لها إن كدا لتس ولا ويتام دواب لكن كان لنكو تسويت أمكت دار بجنك من يكون وطاق البناء كنا ويتنا تملكه جيين جريمهم جامب غربوه manam da jambu gor lañu jëlal dafa ko jigen muy cianam yeex lañ ko yeg nak ba jambu gor bobu wara doon jëk doon cian far yoot nak ko ke ñu ko may su doba sey doon day tas am ñu dindi ko legi dañu japp ni rek jigen ji mom na jëkëram jëj rek mu dib jaamam waye du jëkëram ati legi mu lay wax na tam liku az-zawjatu al-khabda fa yan fa sahul nikahu ayda li an fasadahu li haqqihi la li sadaqihi إذا لو كان فساده لصداقه لم يفسخ بعد الدخول فوجب فيه صداق المثل ولها أن تتزوجه بعد خروجه عن ملكها بحدق أو غيره وبعد استبرائها من مائه الفاسد إن كان وطئها تقول لنا بفكرة جامبو بجنة مومل جيجنج جيجنج منا سيمون نمجنة مومل منا نتقرأ بالنين waye bu ko faté laap lu bu fekke jotté won nak aw bi daarin wala ci kër mag mo nak ngudé guñu warlo néna itam bokk na ci liñu ayé mu né ko dañ may cañé kër té rañu luñu kër la ma dañ né ay khayri muhayyanatin wa hiya fi milki khayri wala wasafaha aw fi milki wala yasifha né bu fekkone ni kër bi kër jambul la bu waxon na mel du ko taxa baax fakone waje mom keur gi tam toxunu no keur gi warana xamuñu walni du ko taw wax fa yef saxu xamuñu binay wayes butu baxado du mahari misya aw bi alfin wala mu diko cali ak jinni bo xamni wa in kana talem nek na lo diko ñel saw jottu seen soxna fa alfani kon ñaar jim la cian gi do anam fa hu dum pre cian gi nak dañu jogo ji mu nek ko bu fekke fekkuma laat benen soxna ben jinn nga may cene waye suma la fekke kenen ñaar jinn nga may cene te dañu wax lolu bay fas xamuñu ba am lu ci am xamuñu ba xam gor gi ben soxna mi wala ñaar lolu liko yak moy sikki sak jang gi xam nga jang gi soxagul ben fekke ni gor yoru benen soxna kon jëmm li waye wooré benen soxna ñaara la té fofu mu nek na xamul li ci wër ci wër gi ben ñu ñak wër keneen watax mu ne fa yufsahu qabla al-binai li shakki fi qadri sadaqi hal al-haqli ci kisaaka bi ñi ci kisaaka mu tan gi toll ci dañuy may loolu moy tax ñu diko tass bu fekke tan nañ ko yek teewit amako tu waye sputu ba dafa nga bi sadaqi misli li annahu nikahun bi gharar waye bo xasi am ñu bayiko moy tan joxe geneen tan tanu kyan bi khilaf alfin ci wote buñu sartante duñu wa in akhrajaha tan dem genné nako min baladiha ci ab dekkam aw tazawaja wala mutak khaliha ci kawm fa alfani kon ñaari duñu man nak lool wote nak bu nekkon duñu nga may jox tan waye do nga genné ci matake do tak kenn sama kaw ba do taraw sama kaw aw bis boko defé jox ma ñaari duñu koku mom dana bax ndax tan gi xam nañ ko noppi tan gi xamni abdul law gana bu kay bu gor gi xete fart nak moy def alaman ba jinni tegu ja waye jamono ni mayam xamni tan ñu tollu nopp al motax fan nikahu sahihun li hadami shakki fi qadri al mahr ala haqlihi wa inma shakku fi ziyadati ba'dahu wa hadamiha tawal aslu hadamuha wa hadamu tawfiyati bi shart wa la yansamu dwar nak al shartu shartu ba manam bu gor gi nango lol ne ko nak waw su wala genni fi wala takke mba bu ma takke kenen ci sa kaw amel la benen jinni ne lol lu tax nak bu ko genni deug ba mba mu takke kenen ci kawam lu tax jinni bi war ko sara bi sax ne la munhu man tazawwaja mashitatan aw qabilatan bi shart khurujiha li sanhatiha fala yalzamuhu al wafa'u bi wa inma tustahabu at tawfiyatu bi shart fihima bu takkon kuy metti mba kuy doñ manam sa famu yoy kuy liggey ni sartante ci mu nek bo mu takke du te nga bayima may dem ci sama metti koku bu gogu nexe bor bu jowe mu ba dal ci lolu te du ko war mu diko bayima mu dem ci metti na te na sap rek mu def li nga xam mo ngor ci waye bu dogo ci luma def li ma wone ana duma la baye nga dem du te mu sañ ko waye wakuri ha ci def nga ko nak manam sarf mel no nga xam du yak dara ci jëmmi may gi da konté wuté mom te ñu ci ko ñu sañan do ko def ak lay tak sañan dal do sarta mu farti ne non bi sa sañan batay boko sé sarti jëm ko matalé ana boko sé wax jëm ko def li nek ci la dal watax mu wakuri ay al qudum ala shart al madhkuri alladhi la yaqtadihi al haqdu wala yunafihi mom may gi am ñoo mën ci nak ñoo tam faaw mu ñak man dama ma ñak ci may yama ma ci am dafa tan non dal du ban moy mbañam li tahjiri ngir xadal gi ñu ci ñu mo tax lay xadal ndax fart mom dal ci wor la wa kuri hadamul wafa'i bihi ba'da wuqu'i ya rep gis nga ko dañu sip nga waxu def ko du ba jiñ ci fartu non gana way tam nga xaw na defo ko dug na waru way bu sa nga def ko walal alfu du ñu non walal alfu du jaje ni jinni ba asaniyatu bi ajnaare in khalafam dem jona fartu ni ñaaral bopp ci woon sarte ni ngor gi jëm ko ci dëkk ba mbamu takkel ci kaw mbamu taaro ci kanam kaw nit du tax di ni ñaaral bu war ko ta in akhrajtu ki ligi suma la genné fa la ki ñal la alfun jëmmi ha manam da wax jigen jo xam takkal ko waagal nako bu ma la genné ci dëkk bi mba sa ne bi mba ma takk kenn ci sa kaw mbamu taaro ci sa kaw kon ma la amel jëmmi xamni sartu sartu ko mo jekki jekki wax ko rek bor ge jekki jekki wax ko jigen sonam rek xayna bëgg lu ko neex mba bëgg lu ko tawlo kon neena gana bu su ko jenni won tam mba mu def genn ci yeewi tax jini war ko aw askhatat wala muratal alfan ab jini qabul haqdi ci nek mayega